ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Żegnamy reklamy. Europejski przegląd dziesięciolatków. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 maja, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec problemów w warszawskim metrze, kolejka jeździ już normalnie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przekazał Ukrainie pierwszą transzę kredytu. Kijów dostał ponad 3 miliardy dolarów. Maturzyści zadowoleni po egzaminie z języka obcego. Większość pisała angielski, jak mówią, był prosty. Na początek jednak Nagroda Solidarności otrzymają Mustafa Dżemilew, ukraiński polityk i legendarny przywódca Tatarów Krymskich. Nagroda zostanie wręczona 3 czerwca m.in. przez prezydenta USA Baracka Obamę. Warszawskie metro już jeździ normalnie na całej linii. Po 2 godzinach ruch został przywrócony. Podziemna kolejka nie kursowała między stacjami Marymont i Centrum. Ewakuowano 500 pasażerów, bo podobnie jak wczoraj zapach gazu odkryto między stacjami Ratusz a Dworzec Gdański. Rzecznik metra Krzysztof Malawko mówi, że na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, że znów był to chuligański wybryk. Ta hipoteza to jest hipoteza sformułowana wczoraj przez sztab kryzysowy pod przewodnictwem pani prezydent Klonkiewicz-Waltz. Natomiast my się tego nie ustosunkowujemy, ponieważ to są zadania służb, które będą prowadzić w tej sprawie dochodzenie. Wczoraj przez niemal 3 godziny metro nie jeździło także z powodu zgłoszenia wyczuwalnym zapachu gazu. Policja sprawdza zapis z monitoringu. Jeśli uda się złapać sprawcę, czeka go surowa kara. Zostanie obciążony wszystkimi kosztami akcji strażaków i służb miejskich. 6 tysięcy ekonomistów, biznesmenów i polityków od dziś do piątku będzie dyskutować w Katowicach. Ruszył Europejski Kongres Gospodarczy, największe tego typu spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest tam też Paweł Sołtys z redakcji ekonomicznej Trójki. Energetyka i inwestycje, właśnie te tematy ściągnęły do Katowic setki biznesmenów i polityków z całej Europy, ale głosy płynące z kongresu uważnie śledzą też górnicy, bo to właśnie do problemów polskiej branży węglowej nawiązują tu wszyscy, między innymi premier Donald Tusk, który otwierając kongres mówił o rehabilitacji polskiego węgla. Ale także rehabilitacji tych wszystkich, którzy nie są finansistami, nie znają niuansów nowoczesnej myśli ekonomicznej. Energetyczne serce Europy bije także tutaj i o to serce trzeba zadbać. Akurat na Śląsku kardiologów wybitnych nigdy nie brakowało, więc o serce trzeba zadbać, żeby całe ciało pracowało. Dużo rozmów dotyczyć będzie więc dostaw gazu, jego cen węgla, porozumienia handlowego między USA a Unią, które może energetycznie uniezależnić się nieco od wschodu, a także unijnego wsparcia dla 10 krajów, które przystąpiły do Unii 10 lat temu. Z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Paweł Sołtys. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przelał Ukrainie pierwszą transzę kredytu. To nieco ponad 3 miliardy dolarów. Miliard zasilił rezerwy walutowe, a pozostała suma trafiła do ukraińskiego budżetu. Pieniądze pomogą ustabilizować kurs hrywny, która w ostatnich miesiącach znacznie osłabła. Spowodowało to podwyżkę cen niemal wszystkich artykułów. MFW wesprze Ukrainę pożyczkami w sumie w wysokości 17 miliardów dolarów. Tymczasem na wschodzie Ukrainy nadal niespokojnie. Z siedziby Rady Miasta w Mariupolu w obwodzie donieckim zrzucono flagę Ukrainy. Została tam zawieszona nad ranem, gdy budynek jakoby opuścili separatyści. MSW twierdzi, że miasto jest pod kontrolą ukraińskich wojsk. Według nieoficjalnych informacji jeden terrorysta został zabity, a 2 zatrzymanych. Mariupolski portal 0629 informuje, że nad Radą znów powiewa tylko flaga miasta. Przed siedzibą zebrało się kilkuset zwolenników samozwańczej Republiki Donieckiej, gdy zdejmowano ukraiński sztandar, bili brawo. Jednocześnie w okolicach Rady Miasta są osoby z flagami Ukrainy, które rozbierają barykady otaczające budynek. W nocy separatyści próbowali wywołać zamieszki. Zapalili opony na kilku skrzyżowaniach. Nad miastem unosił się gęsty dym. Podpalili jeden z trolejbusów, który był ustawiony w poprzek drogi. Wieczorem w mieście nie działał transport publiczny. Rano sytuacja uspokoiła się. Strażacy zabierają resztki spalonych opon. Wznowiono ruch na głównych ulicach. Jeżdżą tylko autobusy. Do Rady Miejskiej weszli żołnierze podległej MSW Gwardii Narodowej, którzy teraz pod naciskiem prorosyjskich aktywistów opuścili budynek. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Maturzyści przyznają, dziś było najłatwiej, a zdawali obowiązkowy język obcy. Zdecydowana większość pisała egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym i jak mówią, zaskoczenia nie było. Żadnych skomplikowanych zadań nie było. Tak jak zawsze było ogłoszenie i list do przyjaciela. Ja nie mam specjalnie z angielskim problemu, więc tą podstawa jest dosyć dla mnie prosta. Myślę, że no bez większych problemów. Strasznie wszyscy się bali również, że wystąpi ankieta, jednak no nie było takiej niespodzianki. No i ogólnie poziom nie był jakiś strasznie trudny. Listeningi były strasznie proste do wysłuchania, więc myślę, że dobrze. Język obcy jest trzecim obowiązkowym przedmiotem pisemnym na maturze. To był serwis Trójki. Na północy, w Małopolsce i na Śląsku burzowo, lokalnie możliwy grad, opady i burze także w centrum, ale synoptycy zapewniają, że będą także chwile ze słońcem. Od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Europejski przegląd dziesięciolatków. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. To już 6 minut po południu. 10 lat temu, jak wiemy, Polska stała się państwem Unii Europejskiej. Wraz z nami do wspólnoty przystąpiło 9 państw. Wśród tych państw także Malta. Nieduże państwo, wyspa, mniejsze od Warszawy, ale niezwykłe. Muzeum pod gołym niebem, jak mawiają niektórzy. Wyspa ma tyle kościołów, ile dni w roku. 365. Najbardziej katolicki kraj Unii, 98% mieszkańców to katolicy. Malta to siedziba przez 300 lat zakonu maltańskiego do dziś. Zatem symbolem kraju jest czerwony, ośmiokątny krzyż. Co ciekawe, Malta nie ma rzek, nie ma jezior, nie ma także podziemnych źródeł wody, stąd konieczność pozyskiwania wody pitnej poprzez odsalanie wody morskiej. Malta od 2007 roku jest w strefie Schengen, a od 2008 roku wprowadziła unijną walutę, czyli euro. Malta jest najmniej licznym krajem Unii Europejskiej, ma 408 tysięcy mieszkańców, a wśród nich panuje nieduże bezrobocie na poziomie 6,4%. Dziś pytanie w naszym programie, czy Unia zmienia państwa na lepsze. A stolicą Malty, przypomnę, jest Valletta i tam właśnie jest Łukasz Walewski. Witam, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, to najbardziej na południe wysunięta europejska stolica, tak przy okazji. Tak, przy okazji, to prawda. Z czego żyje gospodarka Malty? Przede wszystkim z turystyki, prawda? To prawda, 1/4 dochodów Malty pochodzi właśnie z kieszeni turystów. W zeszłym roku 1,5 miliona ludzi odwiedziło ten kraj, położony na nie jednej, ale aż trzech głównie wyspach i trzech takich, które są raczej tylko wystającymi kamieniami z Morza Śródziemnego. Trudno nawet Maltę znaleźć na mapie, jeśli Państwo spojrzą. To jest pomiędzy Sycylią a Libią i Tunezją. Od dawna mówiono, że Malta to taka brama do Europy. I poza tym jest to oczywiście najmniejsza gospodarka strefy euro. Żeby to sobie jeszcze lepiej wyobrazić, to te 408 tysięcy mieszkańców to mniej więcej tyle, co liczy nasz polski Szczecin. Wytwarzają tutaj mikrokomponenty przemysłowe, farmy tuńczyków ostatnio całkiem dobrze się rozwijają. Rejestrują się tu firmy internetowe, a zwłaszcza branża hazardowa ze względu na bardzo atrakcyjne przepisy dla tejże branży, zwłaszcza z krajów skandynawskich, również z Polski. No i przede wszystkim olbrzymi port. Chwalą się Maltańczycy, Irańczycy, że to trzeci największy port na Morzu Śródziemnym. Rozwijają się też branża farmaceutyczna, przemysł lotniczy i chemiczny. Rejestracja samolotów na atrakcyjnych warunkach to jest to, co także Malta oferuje. Idąc dalej tropem właśnie tej branży, w 2012 roku rząd uruchomił tutaj za 17 milionów euro Safi Aviation Park. To jest taki park przemysłowy zajmujący się głównie naprawami samolotów, naprawami części. Także sektor teleinformatyczny bardzo dynamicznie się tutaj rozwija. Wskaźniki są bardzo dobre. Obecnie 2,2% PKB to wzrost w stosunku do zeszłego roku. Malta jest taką zieloną wyspą, można by powiedzieć, że jeszcze bardziej zieloną niż Polska. Najlepiej poradziła sobie z kryzysem w Unii Europejskiej. W latach 2008-2012 PKB wzrosło tutaj średnio o 6,7%, a zarobki poszły w górę o 30%. 6% bezrobocie, to o czym pan powiedział, 1,4% to inflacja, więc tutaj praktycznie wzrostu cen nikt nie odczuwa. Deficyt jest także poniżej 3% PKB. Maltańczycy znani są z tego, że bardzo mają dużą skłonność do oszczędzania. Ich banki są bardzo konserwatywne i to pozwoliło im na tych wzburzonych wodach na Morzu Śródziemnym w czasie kryzysu w strefie euro przejść przez niego praktycznie suchą stopą. I chociaż Maltańczycy również musieli się nieco dorzucić do puli pomocowej dla takich krajów jak Grecja czy Hiszpania, to tutaj Unia Europejska cieszy się bardzo dużym poparciem społecznym. Aż 77% Maltańczyków uważa, że te 10 lat w Unii Europejskiej dobrze Malcie zrobiło. Prawda jest też taka, że Maltańczycy zaczynali na troszkę wyższym poziomie niż na przykład my w Polsce, bo tutaj poziom życia był dość zbliżony do tego dla średniej unijnej. No ale nie mniej to była dla nich taka kulturowa i społeczna rewolucja. Dlatego, że Maltańczycy bardzo długo czuli się takimi, można powiedzieć, wyrzutkami na skraju Europy. Mieli problemy z polityką celną, więc dla handlu w tej chwili wejście do Unii to był olbrzymi zastrzyk finansowy, a po drugie Maltańczycy mogli wreszcie wyjeżdżać, zacząć pracować na rynku europejskim. Wcześniej dla nich to było tylko marzenie i trzeba było mieć prawdziwą fortunę, żeby na przykład pojechać na studia za granicę. Dziś pytanie, czy Unia zmienia państwa na lepsze? Już teraz czekamy na państwa komentarze, na państwa telefony. 7 trójek na początku 22 71 335. Jak zwykle w sprawach SMS-owych. Natomiast za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl w sprawie listów internetowych. Wspomniał pan o burzliwych falach morza. Marta bardzo pięknie korzysta ze swojego położenia. Duże znaczenie, przypomnijmy, dla gospodarki mają usługi portowe, zaopatrywanie statków. Malta to jest tak zwana tania bandera, ale także obsługa jachtów. Malta to jest taki raj dla żeglarzy w porównaniu do Sardynii, Korsyki czy Costa Brava. Nie jest kosmicznie dla żeglarzy turystów droga. To prawda, aczkolwiek towary, można by powiedzieć, te dla turystów oferowane, czy to w sklepach z pamiątkami, czy nawet przekąski w mieście, do tanich nie należą. Tutaj z pewnym portfelem zasobnym raczej warto przyjechać, ale to nie jest też jeden z najdroższych krajów Unii Europejskiej. Natomiast wracając do tego, jak bardzo dobrze żyją z handlu, prawda jest też taka, że to są przecież potomkowie Fenicjan, Kartagińczyków, więc tutaj można by rzec poetycko od zarania dziejów handel jest tą tętnicą, która zapewnia życie Maltańczykom. Tutaj nawet funkcjonuje taki żart, że tak naprawdę to ze względu na kosmopolityczność zakonu kawalerów maltańskich Malta jest w Unii Europejskiej już od XVI wieku. Ale też i pomówmy o liczbach, bo dla takiego kraju, który wcześniej funkcjonował na poły niczym autarkia, ale miał olbrzymie także finansowe wsparcie ze względu na przynależność do wspólnoty brytyjskiej. No przecież to jest była kolonia brytyjska. To gdy popatrzymy na liczby, to wcale nie jest tak, że Malta otrzymuje gigantyczne środki z Unii Europejskiej. To są praktycznie 100 razy mniejsze środki niż Polska. Na lata 2014-2020 Malta ma dostać 1,12 miliarda euro. Polska 105 miliardów. Malta oczywiście dostaje więcej z kasy unijnej niż do niej wpłaca. W poprzedniej perspektywie budżetowej, czyli w latach 2007-2013 otrzymali miliard euro. Większość tych pieniędzy zainwestowali w kapitał ludzki, czyli w to, co jest dla nich najważniejsze, no i w infrastrukturę. To nie jest niespodzianka, bo większość nowych państw członkowskich zamroziła, jak to się dowcipnie mówi, pieniądze w betonie. Tutaj także powstały nowoczesne drogi, bo wcześniej jeżdżono prawie po bezdrożach. Bardzo dużo także zainwestowali w oczyszczanie środowiska, bo proszę sobie wyobrazić, na takiej małej wyspie był problem, co robić ze śmieciami. Mhm. I zlikwidowano wielkie wysypisko. W tej chwili Malta bardzo rozważnie dokonuje całej polityki recyklingu i przestawiania się na również odnawialne źródła energii, bo dodajmy, że ten kraj jest w całości uzależniony stuprocentowo, jeśli chodzi o dostawy energii, od innych krajów, zwłaszcza ściąga gaz z Libii, Rosji, z Iraku, również ropę. I tutaj działające elektrownie są elektrowniami na ropę. Więc problem z prądem jest, ma powstać wkrótce połączenie elektryczne z Sycylią pod morzem. No co z tego wyjdzie, to ciekawostka. Zobaczymy. Na pewno w tej chwili na Malcie to jest temat numer jeden. Obok oczywiście tematu imigracji, bo to ciągle dzieli Maltę i Brukselę. Maltańczycy, jak i wiele nacji południa Europy, ale tutaj ten problem jest poważny, bardzo apelują o wsparcie z Unii Europejskiej, aby nie tylko dawać pieniądze na imigrantów, którzy każdego dnia dobijają do wybrzeży Malty, ale aby także inne kraje europejskie przyjmowały azylantów i uchodźców. Tutaj jest najwyższy na świecie stopień wniosków o azyl przypadających na głowę mieszkańca, więc problem jest zaiste poważny. No, nic dziwnego, bo Malta rzeczywiście przeżywa istne oblężenie kulturowe. Szturmowana jest przez tysiące imigrantów z Afryki, którzy w ten sposób próbują dostać się do Unii Europejskiej. O tym jeszcze porozmawiamy. Wspomniał pan o tym, jak potężną częścią gospodarki Malty jest turystyka. No trudno się dziwić, że żyje z turystyki, bo zabytków jest tam mnóstwo i niezwykłe krajobrazy. Na Malcie kręcono m.in. film Gladiator, kręcono Troję. Wspominaliśmy o niskim bezrobociu, zdecydowanie poniżej średniej europejskiej. Większość pracujących znajduje zapewne zatrudnienie w usługach, tak? To prawda. To jest także bardzo ciekawe, bo ta mała gospodarka, najmniejsza gospodarka strefy euro na początku miała, zanim weszła do Unii Europejskiej, olbrzymie obawy, że zostanie zalana przez pracowników z Sycylii. Ale udało się Maltańczykom na etapie negocjacji członkowskich wynegocjować bardzo atrakcyjne warunki. Przez 7 lat ich rynek pracy był chroniony. Tutaj nikt nie mógł przyjechać tak jak obecnie na takich warunkach, jakie gwarantuje nam wolny przepływ pracowników. Ale za to Maltańczycy mogli z tego korzystać i bardzo wielu specjalistów również wyjechało z Malty, ale to Malcie nie zaszkodziło, bo jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo dynamicznie i prężnie rozwija się zarówno sektor usług teleinformatycznych, jak i właśnie sektor finansowy, więc wielu pracowników choćby ze Skandynawii przyjechało tutaj, gdy już rynek został otwarty, dając również zatrudnienie Maltańczykom. Więc ta gospodarka bardzo prężnie i dynamicznie się rozwija. Ja rozmawiałem m.in. z byłym szefem banku Valletty, który powiedział, że oni od początku zdawali sobie sprawę z tego, że muszą zacząć myśleć w kategoriach globalnych o swojej gospodarce, aby nie zostać w tyle. I to właśnie sprawiło, że to bezrobocie jest tak niskie, a co więcej, warunki pracy są bardzo atrakcyjne na Malcie. Jeśli chodzi o średnią pensję, ta wynosi 1400 euro, to mniej więcej 5600 zł. Minimalna płaca to 662 euro. Jak jest się na etacie, to dostaje się kwartalne premie z budżetu. To w sumie ponad 500 euro w ciągu roku. Te pieniądze są przeznaczane na to, aby rodziny mogły utrzymać swój stan życia, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty utrzymania, aby nadążały za inflacją. Urlop macierzyński 18-tygodniowy płatny jest w całości, ale za to rodzicielski jest bezpłatny. Podatki VAT 18%, CIT 35%, więc zdawałoby się, że dość wysoki podatek dla przedsiębiorców, ale dzięki właśnie czy rejestrowaniu statków, czy samolotów, czy branży hazardowej, te dochody są bardzo, bardzo pokaźne. No i właśnie znowu wracamy do tej zdolności Maltańczyków do oszczędzania. Rząd tutaj bardzo ostrożnie prowadzi politykę związaną z zadłużaniem się. Maltańczycy szczycą się tym, że nie mają praktycznie długu zagranicznego, więc tutaj także odpada tenże problem. No ale można mieć takie luksusy, jak się ma małą gospodarkę. Nie trzeba w nią zbyt wiele inwestować, chociaż oczywiście trzeba być wtedy obecnym na rynkach światowych, no bo jakakolwiek burza może taką małą łódeczkę wywrócić do góry nogami. Dziś pytanie, czy Unia zmienia państwa na lepsze? Czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Unia zmieniła sporo na Malcie. Mieszkańcy chwalą sobie obecność w Unii Europejskiej. No, z tych danych sondażowych wynika, że bardzo. Tak, to prawda. Tutaj 1 maja, tak jak i u nas w Polsce, świętowano 10. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Bardzo chwalą sobie Maltańczycy to otwarcie na świat. Teraz nie czują się właśnie takim małym wyrzutkiem Europy na południu. Sondaże z niedzieli opublikowane w miejscowej prasie pokazują, że 70% Maltańczyków twierdzi, że to była dobra decyzja wejście do Unii. 15% jest innego zdania. Jeśli dziś odbyłoby się referendum nad wystąpieniem Malty z Unii, 60% Maltańczyków byłoby na nie. Maltańczycy głównie cenią w Unii wolność i demokrację, cenią euro i wspólną historię. Nie ma się co dziwić, że cenią euro, no bo dla nich jest to dużo bardziej sprzyjająca sytuacja, gdy nie muszą nakazywać turystom wymiany waluty przed przyjazdem tutaj, gdy turyści mogą rezerwować hotel, wiedząc, ile to będzie ich kosztować. 10 lat temu Malta była bardzo spolaryzowana, jeśli chodzi o opinie dotyczące wejścia do Unii Europejskiej. Praktycznie pół na pół było społeczeństwo podzielone. Referendum w 2003 roku było tutaj pierwszym w tej naszej grupie nowych państw członkowskich. Frekwencja wyniosła 91% i 54% Maltańczyków wtedy opowiedziało się za akcesją. Więc jeżeli spojrzymy na to, jak bardzo przez te 10 lat Unia zyskuje w oczach Maltańczyków, to jest naprawdę wielki, wielki skok. I to jest jeden z najbardziej proeuropejskich narodów w Unii Europejskiej. Wystarczy zajrzeć choćby w statystyki sprzed 5 lat tam, gdy przeprowadzano podobne badania, 17 punktów procentowych wyższe było poparcie dla opcji, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej, czyli poparcie dla Unii Europejskiej na Malcie wzrasta. Prosto z Valetty dla Państwa z Malty, Łukasz Walewski. Wrócimy do rozmowy, połączymy się raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy Unia zmienia Państwa zdaniem kraje na lepsze. 7 trójek na początku 22, 71-335 w sprawie SMS-ów. Pani Gosia napisała: jestem studentką Uniwersytetu Maltańskiego. Myślę, że gdyby Malta nie była członkiem Unii, nie przyjechałabym tutaj. Unia pomogła Malcie zaistnieć na mapie Europy. No i przy okazji pozdrowienia, pani Gosia prosi o pozdrowienie kochanej babci Marysi. Bardzo proszę. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Zmiana państwa pod względem społecznym, gospodarczym oraz polityczno-kulturowym przynależnym Unii Europejskiej jest procesem cywilizacyjnym, długotrwałym. Zmiany te zachodzą zawsze w korzystnym kierunku, w zależności od sytuacji danego kraju. Proces ten zachodzi w różnym stopniu i nie jednocześnie, ale na pewno, podkreślam to, ale na pewno w efekcie z korzyścią dla państwa, jak i jego społeczeństwa, a w rezultacie dla całej rodziny państw Unii Europejskiej. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Mariusz komentuje: uważam, że na gorsze, albowiem dzisiejsza Unia nie jest już Unią Gospodarczą Krajów Europy, ale dąży do tego, aby być Unią idei, postaw moralno-etycznych. Wzorce zaś narzucają ci, którzy są na forach unijnych, głośniejsi, są bogatsi. Proszę zauważyć, że Niemcy, Francja, Wielka Brytania tak naprawdę realizują swoje partykularne cele gospodarcze, nie oglądając się tak naprawdę na innych. Pan Krzysztof, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie mówię, że tam, co mówił, to chyba się nagrał jakiś oficer polityczny, bo taką wazelinę. Halo? Tak, słyszę. No, a ja jeszcze tak, panie Kubo, no ja patrzę na audycję z archiwum internetowego i jest coraz mniej dawanych do archiwum internetowego. Nie wiem, czy to... No, przeraziłem się. Przyznam, patrząc, że no, nic nie wiem na ten temat, ale sprawdzę. Co to się dzieje? Co to? Jak ktoś coś powie sensownego, panie Kubo, kiedyś był wniosek, miał pan sprawdzić i te, znaczy, optować za tym, żeby były ciurkiem dawane, a nie jakieś... No do tej pory wydawało mi się, że tak było. Zaniepokoił mnie pan, troszkę sprawdzę. Się wydawało? No proszę zobaczyć, przecież piękne archiwum internetowe na waszej stronie, zdjęcia są pod każdym tym, tylko że tych każdych audycji nie ma po prostu. No nie ma z czwartego, nie ma z piątego, nie ma... w miesiącu jest kilka audycji danych, no na takie, nie wiem, czy jak ktoś coś powie sensownego, nie tak jak ten pan przede mną, że taką wazelinę o Unii pięknie wygłosił jednym ciurkiem, ale no ci przeciwnicy, tacy jak ja na przykład, no to no, powinni być archiwizowani. Jeżeli chodzi o wolność i w ogóle demokrację, pracy, jak to nazywa ten pan, no to na przykład w Krakowie SLD się sprzeciwiło, żeby było referendum dotyczące monitoringu za 40 milionów złotych cyfrowego IP. W ogóle utajniają, co to będzie ten monitoring, jakie to będzie z dźwiękiem, czy to będzie jaka jakość obrazu i kogo będą monitorować i dlaczego. No bo po prostu boją się, że referendum nie przejdzie, że nie będzie frekwencji, bo już ludzie są, wiadomo, nie liczą na tą demokrację i po prostu boją się, że nie będzie takiej po prostu... Panie Krzysztofie, ale wróćmy do dzisiejszego tematu i pytania, czy Unia zmienia państwa na lepsze w sprawie archiwizowania audycji. Zapytam. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr napisał, mogłoby się wydawać, że Unia to samo dobro, nawet przy moim hurra optymizmie i proeuropejskości widzę pewne mankamenty. Wchodząc do Unii, na przykład, przełożyliśmy prawo europejskie ponad nasze. Po drugie, przepływ ludności pomiędzy państwami wzmaga bezrobocie. Po trzecie, brak jednej europejskiej polityki wobec partnerów zewnętrznych, na przykład Rosji. Pan Bruno na antenie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja to przede wszystkim mam pytanie takie, czy znamy opcję, jeżeli byśmy nie weszli do Unii Europejskiej? Nie znamy tej opcji. Jak można ciągle żerować, że taki raj po wejściu jest do Unii Europejskiej? Nie znamy drugiej opcji i zawsze to można wykorzystywać, że to by było dobre. Nigdy tego nie będziemy wiedzieli. Pan Leonard, nieco ironicznie, oczywiście, że Unia zmienia. Przecież według unijnych definicji marchewka to owoc, a ślimak to ryba. 7 trójek na początku 22. Czy Unia zmienia państwa na lepsze? Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, jako że w Unii jesteśmy, no może troszeczkę tak z tematu, bo taki na wsi mieszkam i 34-letni pan parę pieńków wziął w sprawę, w sądzie dostał do płacenia, rodzina, czworo dzieci, prądu nie ma, po 3 dni go szukali i się powiecił chłopina. I tak to, nie wiem, czy to Unia ma coś z tym wspólnego, chyba nie, bo kiedyś też kradli drzewo. 25 minut po południu. Dafne Karuna, Galicja, dziennikarka The Malta Independent. It has changed in such a fundamental and deep-rooted way that people are literally unable to remember what it was like. Zmiana jest fundamentalna i tak głęboka, że ludzie dosłownie nie są w stanie przypomnieć sobie, jak było wcześniej. I nie mówię tylko o ludziach, którzy są tak młodzi, że nie mogą pamiętać. Mówię o moich rówieśnikach. Mam 49 lat. 10 lat temu nie można było dostać wizy do innych krajów. Obowiązywały restrykcje związane z podróżami czy studiami za granicą. Żeby studiować w innym kraju, trzeba było mieć fortunę. A marzyliśmy choćby o możliwości pracy za granicą. Więc byliśmy traktowani dokładnie tak, jak obecnie traktuje się emigrantów z Afryki. I zapomnieliśmy o tym. Gospodarczo to też olbrzymi skok. Rozwinął się sektor usług finansowych. Zmieniły się też warunki społeczne. I to naprawdę ważne. Zrozumcie, kto był córką lub synem, a w zasadzie o kobietach nawet nie mówmy, bo one nie miały żadnej szansy na karierę. Życie kobiet było koszmarne. Kto więc był synem robotnika z doków, mógł liczyć najwyżej na taką samą pracę, jak jego ojciec. Żadnych szans na społeczny awans, brak dostępu do kultury, do książek. Dziś ludzie w bankach, lekarze, prawnicy robią kariery, a ich rodzice nie potrafili nawet czytać. Nie uwierzylibyście, że to w ogóle możliwe. Pan Piotr, piszący, komentuje, wygląda na to, że Malta zmieniła się dzięki Unii na lepsze, ale tak zwana stara Europa chyba jest mniej entuzjastyczna, zwłaszcza uczestnictwem w strefie euro. Panie Adamie, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No to oczywiście, że to zależy, który kraj i jak, na lepsze czy... Ale ja mogę podać kilka danych z pierwszej ręki, bo akurat 2 dni temu na Malcie, od 2 dni na Malcie jest mój syn. Mhm. Więc... Pewnie, że dobrze wykorzystują. Proszę sobie wyobrazić, że 9-osobowy dom dwukondygnacyjny, 5 sypialni, łazienki, za 10 dni z prądem, wodą, gazem płacą 900 euro. Proszę powiedzieć, gdzie w Polsce można by taką willę wynająć? To jest raz. Wsiadają do autobusu komunikacji miejskiej przy lotnisku za 7, bodajże 8 euro. Kupują na tydzień bilet na wszystkie linie. Więc jeżeli podejdziemy w ten sposób do społeczeństwa, a propos, tam ktoś mówił o infrastrukturze, o ulicach, więc syn przysłał wiele zdjęć. Jest to takie miasto, że tam infrastruktura jest tego typu, że 2 osły naprzeciwko siebie ledwo się wyminą, te uliczki, większość takich. Także tutaj pieniędzy za dużo nie wsadzili. Ale generalnie za 30 zł w restauracji obiad. Więc ceny rozsądne i to się będzie rozwijało. I dlatego nie jedzie nasza młodzież, na przykład, czy ja nie lecę nad polskie morze, teraz znowu myślę o latach. No, jakoś rozsądnie wykorzystując pieniądze, na pewno będzie można z tego, będzie to plusem. Doświadczenia z Malty ma również pisząca do mnie pani Katarzyna. Mieszkałam w maltańskim domu. Cudownie ciepli, otwarci ludzie. Malta jest uważana za najbezpieczniejsze państwo w Europie. Maltańczycy wytłumaczyli mi, że jeśli ktoś popełniłby jakieś przestępstwo, to nie miałby gdzie się schować w tak małym państwie. Jednym ze zmartwień jednak Maltańczyków jest niestety przypływ uchodźców. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam. Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Ja chciałem coś powiedzieć. Mi się wydaje, na początku państwa, które dołączyły do Unii, to postrzegają to bardzo fajnie i wszystko na początku dobrze się układa. Ciekawa będzie sytuacja, jak później, tak jak na przykład my teraz więcej dostajemy niż wpłacamy, co się będzie dziać, jak będziemy więcej wpłacać niż dostawać. Taki szybki przykład: Irlandia, Zielona Wyspa, wszystko fajnie się rozwijało, dopóki nie przyjęli euro i podatki nie zostały podniesione. Także to tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich. Panie Ireneusz, panie Ireneuszu, witam, halo. Witam słuchaczy, witam panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, po pierwsze na propos Malty. Troszkę bliżej mikrofonu. Głos państwa, pana komentującego, który powiedział, że na Malty z grubym portfelem. Ja tam byłem parokrotnie i zawsze wydawało mi się, że to jest państwo wakacyjne tańsze niż Polska i to znacznie. Oczywiście nie można jadać w restauracji przy siedzibie dawnego wielkiego mistrza, ale opuśćmy Valetę, przejdźmy się do Birgu czy do Silemy i ceny są wspaniałe. Ryba, która z Bałtykiem kosztuje 100 zł, tam kosztuje 7 euro, a kalmary 1 euro, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o zmianie. Mhm. Wie pan co, ja patrzę w tym momencie przez okno. 10 lat temu tutaj były chaszcze. Dzisiaj jest parking, na którym stoją auta, których... Wie pan co, chyba żaden europejski parking by się nie powstydził. Czyli było ściernisko, jest San Francisco, tak? No niemalże, wie pan co, strasznie mnie przerażam, bo wszystkie badania pokazują, że w Polsce jesteśmy raczej euroentuzjastyczni. Natomiast nie wiem, czy euroentuzjaści są tacy bierni, co może nam się bardzo odbić tkawką w najbliższych wyborach. Od lat słucham pana audycji. Chyba nigdy nie było aż tylu antyeuropejskich głosów. Dzisiaj? Wie pan co, może... Dzisiaj również, czy ale w ogóle? Ostatnie tygodnie, czy może ostatnie miesiące. Mam wrażenie, że pan co, mamy w Polsce 10-15 tysięcy, 15% niezadowolonych krzykaczy, którzy po prostu, coś im się w życiu nie udało. Może nie spodobał mi się zmywak na Londynie, a może gdzieś tutaj w Polsce, siedząc piwem na ławce, swoją szansę edukacyjną stracili. Nie potrafili się załapać. Wie pan co, rozmawiam z Maltańczykami. Nie wiem, czy pan wie, ale 1 na 6 młodych Maltańczyków po studiach zakłada własną firmę i zatrudnia 2 swoich kolegów z uczelni. W Polsce podobno firmę zakłada 1 na 100, zatrudnia 2. Także popatrzmy, jaka jest różnica. Panie Adam, jeszcze pan. Witam, halo. Dzień dobry. Ja powiem tak, że jeżdżę od 20 lat do Niemiec na sezonowe prace i powiem... I tam Niemcy właściwie nikim się nie przejmują Polakami. Każdy jedzie na swoim, czy ubezpieczenia w ogóle, albo minimalne. Teraz mają Rumunów, gdzie mają tanią siłą roboczą. Po prostu liczenie na to, że Unia nas będzie coś tam da, nic nam nie da. Po prostu kraj musi sam się wziąć do roboty i sam coś robić, a nie oglądać się na Unię. Po prostu Unię. Znam Unię i nic po prostu. Znam takich ludzi, którzy tam mieszkają na kontraktach pracy, którzy nie mają właściwie za co wrócić do Polski i siedzą tam, bo po prostu zarabiają tylko na chleb. Bo nie mają innego wyjścia. Dziś pytanie, czy Unia zmienia państwa na lepsze? Doktor Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkostwo w Unii Europejskiej zmienia państwa członkowskie kilku wymiarach. Przede wszystkim, co może najbardziej oczywiste, zmienia w wymiarze prawnym. Musimy przystosować większość swojego prawodawstwa do norm unijnych. Większość naszego prawodawstwa jest stanowione w instytucjach Unii Europejskiej. Zmienia te kraje, przynajmniej myślę tutaj o nowych krajach członkowskich, tych biedniejszych, zmienia je w wymiarze gospodarczym. Otwiera przed nimi nowe możliwości, których te kraje lepiej czy gorzej, Grecja być może nieco gorzej, Polska jak na razie nieco lepiej korzystają. Po trzecie, co może najmniej oczywiste, zmienia te kraje w takim wymiarze polityczno-społecznym. członkostwo w Unii Europejskiej staje się, przynajmniej dla części klasy politycznej, pewnym wyznacznikiem, według którego należy mierzyć, co wypada i co nie wypada w polityce krajowej i międzynarodowej. I również w wymiarze społecznym, przynajmniej w kontekście nowych krajów członkowskich, w kontekście Polski, widzimy pewne zmiany, które są kojarzone, słusznie czy niesłusznie, z europeizacją naszego kraju. 28 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pan profesor Mariusz Misztal, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, pasjonat historii i kultury państwa angielskiego, obszaru językowego państw Imperium Brytyjskiego, dyrektor filologii angielskiej. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. Słyszymy się nieco bliżej mikrofonu. Proszę, panie profesorze, na Malcie do dziś obowiązuje ruch lewostronny nieprzypadkowo, prawda? Tak, nieprzypadkowo. Malta, jak już to wcześniej było powiedziane, ma bardzo, bardzo długą historię, ale ostatnie 150 lat tej historii było związane blisko z Unią, z Wielką Brytanią. Malta była częścią Imperium Brytyjskiego i między innymi dlatego do dzisiaj zdecydowała się pozostawić brytyjski sposób jeżdżenia po drogach. To jest jeden z tych rzeczy, które pozostały Maltańczykom po niezbyt mile wspominanym okresie, kiedy była kolonią brytyjską. I jeszcze w latach 70. czy 80. gospodarka Malty przecież była silnie związana z Wielką Brytanią. Tak. Były tam brytyjskie bazy wojskowe. Ja myślę, że tutaj było troszeczkę podobieństwo do tego, co się działo u nas w naszym kraju. My bardzo krzywo patrzyliśmy na stacjonujące u nas wojska Armii Związku Radzieckiego. I świętowaliśmy bardzo, kiedy te wojska opuściły Polskę, to samo działo się na Malcie. Natomiast była jedna różnica taka, że Brytyjczycy za stacjonowanie na Malcie płacili rządowi maltańskiemu naprawdę pokaźne sumy. Mm-hmm. I gdyby nie, że tak powiem, pazerność maltańskiego rządu, który żądał coraz wyższych opłat, nie wiadomo, czy Brytyjczycy nie pozostawaliby tam do dzisiaj. To, że Brytyjczycy wycofali się z Malty ostatecznie, związane oczywiście było z wieloma kwestiami, między innymi z tym, że obecnie, jeżeli chodzi o obronę, o sprawy obrony Morza Śródziemnego, taktykę NATO i Wielkiej Brytanii. Nie polega ona już w takim dużym stopniu jak wcześniej na statkach. Malta, jak już to wcześniej dzisiaj wspomniano, sławna jest na całym Morzu Śródziemnym z naturalnych, głębokich portów. I to dla Brytyjczyków było najważniejszym elementem. Obecnie mamy rakiety, mamy samoloty, więc tutaj Brytyjczycy zdecydowali się Maltę opuścić, ale Malta na tym bardzo wiele straciła i opuszczenie Malty przez Brytyjczyków z jednej strony do dzisiaj świętowane jest jako Dzień Niepodległości, natomiast to dokładnie w tym roku mija 35 lat od tego dnia. Z drugiej jednak strony spowodowało, że ekonomia Malty bardzo na tym ucierpiała. Panie profesorze, tak, większość Maltańczyków? Nie mówię, że większość Maltańczyków pracowały dla Brytyjczyków, a to w portach, które obsługiwały brytyjskie statki, a to w hotelach czy w domostwach, gdzie mieszkali brytyjscy żołnierze z rodzicami, więc kiedy Brytyjczycy wyjechali, zaczął być problem ekonomiczny dla Malty. To wtedy, bo dziś, sądząc po skali bezrobocia, świetnie sobie z problemem zatrudnienia poradzili. Malta to najbardziej katolicki kraj w Europie. Dlaczego? Może fakt, że przyjęli chrześcijaństwo z rąk apostoła świętego Pawła, zobowiązuje. Tak, świętego Pawła i świętego Łukasza, jeżeli mamy wierzyć dziejom apostolskim, dlaczego nie? Więc Malta, Maltańczycy są bardzo dumni z tego powodu, kiedy się o tym rozmawia, porównują często nasz katolicyzm i kto jest bardziej katolicki, czy Maltańczycy, czy Polacy. Oczywiście uważają, że oni. To, co o czym dzisiaj było wspomniane, sytuacja jest niesamowita, że na tak malutkiej Malcie mamy ponad 360 kościołów. Średnio jeden kościół przypada na 1000 mieszkańców. Tak. I to nie są kościółki czy kapliczki. To są naprawdę duże budowle. My w kraju prawie 40-milionowym szczycimy się Licheniem, wiem, różne mogą być opinie na ten temat, ale jednak jest to olbrzymia świątynia. Na Malcie malutkiej, dokładnie 1000 razy mniejszy jest to kraj od Polski, ma 316 kilometrów kwadratowych, jest kościół Lapinu, który jest bardzo porównywalny rozmiarami przynajmniej do Lichenia. Skoro... To, że Malta była i jest krajem bardzo katolickim, jest rzeczą, którą Maltańczycy bardzo często podkreślają. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że nie brak wśród Maltańczyków zagorzałych antyklerykałów. To jest sytuacja niesamowita, dlatego że nawet jeżeli mamy członków partii pracy, która obecnie jest rządząca, to jest taka flirtująca z socjalizmem partia, jeżeli nie z komunizmem, to nawet członkowie tej partii dzisiaj są gotowi walczyć o prawo do noszenia w czasie maltańskich odpustów corocznych fiesty figury lokalnego świętego. A jednocześnie z drugiej strony, panie profesorze, bo to rzeczywiście zaskakujące może się wydawać, na Malcie, przypomnijmy, usankcjonowano związki partnerskie. No, usankcjonują się, może to jest dokładniej, prawda? To jest sprawa niesamowita, bo wszystko dzieje się obecnie. W zeszłym miesiącu ostatecznie pani prezydent podpisała tą ustawę o związkach partnerskich, co w kraju bardzo katolickim wydaje się rzeczą zaskakującą. Tak samo zaskakujący jest fakt, że prezydentem kraju jest kobieta. Ja pamiętam, że jeszcze 10 lat temu na samotne matki patrzono co najmniej z przymrużeniem oka i oceniano je w sposób bardzo ironiczny. Fakt, że wielu Maltańczyków było zmuszonych do emigracji, szczególnie byli to mężczyźni, powodował, że większość mieszkających na Malcie stanowiły kobiety, więc było wiele kobiet niezamężnych. Wspomniał pan o tej liczbie kościołów, ogromnej jak na niewielki kraj. Warto wspomnieć, taka ciekawostka, że na wszystkich wieżach kościelnych na Malcie są dwa zegary. Jeden prawdziwy, drugi namalowany. Ten namalowany miał i ma mylić diabła, by utrudnić porywanie dusz. Panie profesorze, jeszcze jeden temat panu bliski jako wykładowcy. Kraj słynie ze swoich szkół językowych. Maltę odwiedzają studenci z całego świata. Także dzisiaj nawet piszą studenci z Polski. Dlaczego akurat pielgrzymują tam? No, to jest pozostałość rządów brytyjskich. Wszyscy na Malcie mówią w języku angielskim bardzo dobrze. Jest to prawie, że język rodzimy. Oficjalnie są dwa języki, maltański i angielski. Więc Malta wykorzystała sytuację kraju wakacyjnego i próbuje oferować łączenie wypoczynku razem z nauką. Jest to dobry pomysł i pokazuje, że w nawet takim małym kraju można mówić trzema językami bez większego problemu, bo oprócz maltańskiego i angielskiego większość osób mówi w języku włoskim. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Profesor Mariusz Misztal, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Odwiedzamy Maltę, ale rozmawiamy dzisiaj o całej Unii. Czy Unia zmienia państwa na lepsze? Pan Paweł na antenie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy. Fajny temat, bo mogę poruszyć, bo mam też coś z tym do powiedzenia. Panie Kubo, 10 lat temu, żeśmy weszli do Unii Europejskiej, ja wyleciałem do Stanów Zjednoczonych i wróciłem nie tak dawno temu. Dawniej zwiedzałem różne kraje, bo byłem i w Austrii, i w Niemczech, i w Hiszpanii, i w Portugalii, w Lizbonie. Naprawdę, objechałem trochę Europy i były problemy, bo cały czas było maglowanie paszportów i tak dalej, i kolejki i tak dalej. Wyjechałem po 10 latach, wróciłem po 7 i mam znajomych, którzy też tak się dużo Polaków siedzi, fajne miejsce, bo w Stanach na Florydzie cieplutko, wszystko fajnie, wszystko bajka jak zawsze. jak to się mówi. I powiem panu tak, mam znajomych, którzy wracają teraz na wakacje w tym roku, na przykład przyjeżdżają do Polski, bo byli, jak ulegalnili swój pobyt w Stanach Zjednoczonych i potrafią powiedzieć, wiesz co, no tu się naprawdę fajnie żyje, no damy radę. A czemu tak jest? No bo proszę pana, jak żeśmy weszli do Unii, to nie każdy kraj może, bo Norwegia sobie da lepiej radę, Anglia da sobie lepiej radę, Malta dobrze wykorzystuje, a na nasz rząd, jeżeli nie przyjdzie list z Brukseli albo z Strasburga, musicie zrobić tak i tak, to nikt im nie poradzi, bo tak, czy pan zrobi tą audycję, czy ja coś powiem, to my i tak tego zdania nie zmienimy, jak coś nie przyjdzie odgórnie i w tej sprawie, jeżeli no, chodzi o nasz polski rząd. No, wie pan, akurat wybory przed nami już niedaleko i tutaj ten głos nasz będzie bardzo istotny. Pan Mikołaj napisał, może i trochę zmieniło się w ciągu ostatnich 10 lat na lepsze, ale za 20 lat Europa pogrąży się w islamie, co widać już we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Tak a propos ciekawostka, to chyba jedno z niewielu miejsc w Europie, a właśnie dotyczy Malty, gdzie w kościele rzymskokatolickim można całej mszy wysłuchać po arabsku. Pan Zbigniew na antenie, witam, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie Zbyszek z Jarosławia. Panie redaktorze, na przykładzie naszego kraju Polska wyładniała, nie jest lepsza, wyładniała, widać to gołym okiem. Druga rzecz, łatwiej radzą sobie w Unii Europejskiej nowo przyjęte gospodarki małe. Duże nie mogą sobie poradzić. Łatwiej skontrolować polityków w małych organizmach. W naszym nie ma wykształconych polityków i przygotowanych do rządzenia. W małych gospodarkach łatwiej to się ogarnia. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Panie Damianie, halo? Tak, witam panie. Witam. Chciałem tylko powiedzieć odnośnie tych audycji europejskiej, trochę zalatuję do taką propagandą czasów PRL. Także jedno podsumowujące zdanie, po prostu stop syjonizmowi. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie, witam, halo? Halo, panie Krzysztofie? Tak, jestem. Słyszymy się, no, słucham ja pana. Ja się chciałem odnieść, bo zostałem sprowokowany. Taki pan dzwonił i tutaj wytykał nam, że Maltańczycy, jak to oni przedsiębiorczy, że tam zatrudniają swoich kolegów i w ogóle jakieś takie rzeczy opowiada. No otóż w Polsce, informuję tego pana, o ile nie jest tendencyjny i nasłany, że w latach 90. był boom bardzo udany, to się nazywało Zielone Światło dla Przedsiębiorczości. Wtedy Balcerowicz już robił straszne rzeczy, że tak powiem, w mega gospodarce, natomiast tutaj na szczeblu, jak byliśmy jeszcze gospodarzami w swoim kraju, między innymi ja, miałem wtedy 19 lat i wszyscy z mojego otoczenia, nawet jak nie byli szefami firm, tak jak ja, i nie dorabiali się naprawdę dużych pieniędzy, praktycznie będąc naturszczykami, także myśmy byli w całym, do mnie z Ameryki przychodzili ludzie, jesteście tak przedsiębiorczy, żebyście Amerykę do potęgi podnieśli. Pan Rolls Royce'em jeździł, jak ja widzę, jak Polacy pracują po 13 godzin i co się stało? Myśmy zostali ubici przez syndykaty, które właśnie najpierw przyszły, potem do Unii nas wciągnęły. To były całe boje w samorządach o to, że wygrywane przez nas, przez związki różne kupieckie, przedsiębiorcze, że urzędnicy z samorządów nawet łapówki nie mogli wziąć. Odmawiali olbrzymim korporacjom kupna ziemi, nawet od prywatnych przed 2003 rokiem, bo potrzebowali z opinii samorządu. Dajmy szansę, panie Krzysztofie, innym słuchaczom. Pani Jedwiga. Pani Jedwigo, witam. Halo? Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry. Odbiegamy od tematu. A pytanie brzmi, czy Unia zmienia państwa na lepsze? Z zawodu elektroradiologiem. Proszę sobie wyobrazić, że moja emerytura wynosi 1100 zł. Gdyby nie mąż, to bym umarła, albo mi nie wyeksmitowano. Jestem prawowitym obywatelem, ponieważ pracowałam uczciwie i tak się traktuje uczciwych Polaków. Drżę na myśl, kiedy mówią o euro. Proszę mi powiedzieć, ile ja bym dostawała euro z tej mojej 1100 złotowej emerytury. Czy byłby pan uprzejmy mi powiedzieć? Dziś nikt, pani Jadwigo, nie jest w stanie tego pani powiedzieć, ponieważ nikt nie ma pojęcia, jaki kurs będzie ewentualnie kiedyś w przyszłości obowiązywał w momencie, kiedy przyjmiemy wspólną walutę. Pan Łukasz komentuje, Unia daje nam szansę. To od nas zależy, jakie wykorzystamy. Każdy kraj członkowski robi to inaczej. Pani Anno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, wie pan, jak słucham tej audycji i dyskusji, ludzie ręce mi opadają, zupełnie mi ręce opadają. Ci ludzie nie mają pojęcia zielonego, co to jest Unia Europejska, nie mają pojęcia, co to są syndykaty, kartele, nie mają pojęcia, co się w Polsce dzieje. Proszę pana, wszystko zniszczone. Przecież przecież globalist, co to jest globalist? To jest kolonializm. Nie wie, co to jest imperium. Niech zacznie uczyć się historii od starożytnego Rzymu. Że ludzie, którzy wchodzą właśnie w imperium, to są kolonie. Kolonie, gdzie się niszczy wszystko, niszczy się państwa, niszczy się bogactwa państwa, niszczy się społeczeństwo i zostają tylko niewolnicy. I my jesteśmy niewolnikami. Pan wierzy, że mnie zostaje tylko 10 zł na jedzenie miesięcznie, jak poopłacam wszystko? Co oni opowiadają? Porobili się milionerzy, rozkradli całą Polskę i biedota i nędza. Unia jest największym złodziejstwem i największym zbrodniarzem. I to trzeba rozwalić, to natychmiast wrócić do państw narodowych, suwerennych. Innego wyjścia nie ma. Są dwa systemy w świecie. Państwa suwerenne, żyjące w globalnym jakimś i państwa kolonialne. Optymistą, mamy dwa obozy. Optymistą również nie jest piszący pan Mateusz. Są tylko dwa czynniki, które trwale zmieniają kraje na lepsze. To praca i przyrost naturalny. W Polsce od wejścia do Unii jest coraz mniej dzieci i coraz mniej pracy. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, witam. Halo? Witam, panie Kubo, dzień dobry. Witam pana. Dziękuję, że udało mi się po raz pierwszy do pana zadzwonić. Mm-hmm. Natomiast wielu tutaj moich przedmówców umówiło, że było na Malcie. Ja również na tej Malcie byłem, natomiast 14 lat temu, co wydaje się tak naprawdę szmatem czasu, i to było 4 lata przed przystąpieniem Malty do Unii Europejskiej. I powiem panu szczerze, że ja tak naprawdę dziwiłem się podczas pobytu tego na Malcie, ponieważ byłem na kursie językowym, który naprawdę był bardzo fajny, i to miasto i cały kraj jest naprawdę wspaniały. Dziwiłem się, po co tak naprawdę Maltańczykom ta Unia, ponieważ to był naprawdę już jako mała bardzo wysepka, ale natomiast bardzo rozwinięty kraj. I powiem panu taką ciekawostkę. Wyjeżdżając wtedy, wiadomo, że należało wymienić walutę, i powiem panu, że pierwsze zaskoczenie spotkało mnie w kantorze, kiedy dowiedziałem się, że funt maltański w tamtym czasie to było 12 zł w przeliczeniu na polskie złote nasze, gdzie na przykład funt brytyjski wtedy to było 8 zł. I siła tej waluty była tak ogromna dla mnie, i to zdziwienie było tak ogromne, że dziwiłem się, po co tych naprawdę Maltańczykom Unia, ale pokazuje to nadal, ponieważ moi znajomi dalej wyjeżdżają na Maltę. Okazuje się, że tak naprawdę potrafili z tego skorzystać, nie bali się tej waluty swojej, i to pokazuje nam też jako narodowi, że powinniśmy być bardziej otwarci, ponieważ dużo takich antygłosów unijnych się dzisiaj pojawiło, natomiast myślę, że już tak podsumowując, my jako naród powinniśmy też otworzyć troszeczkę oczy na to, że tak naprawdę te 10 lat Unii pokazało, że zrobiliśmy ogromny skok. Może nie za 11. Natomiast 11 minut, godzina 13. Bardzo dziękuję. Profesor Steven Kaleja, ekspert zajmujący się stosunkami międzynarodowymi, Uniwersytet Maltański. Sprawą numer jeden w relacjach między Maltą a Unią jest kwestia nielegalnej imigracji. Jesteśmy małym krajem na środku Morza Śródziemnego i jesteśmy zagrożeni tym procederem. Nasz rząd stara się wyjaśniać, że jeśli Unia poważnie podchodzi do zasady solidarności, to konieczna jest zmiana prawa dotyczącego imigracji. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale współodpowiedzialności, bo możecie nam dać góry pieniędzy, ale nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z taką liczbą imigrantów. Spójrzcie na mapę. Jeśli trudno wam nas znaleźć i zdacie sobie sprawę, jak jesteśmy mali, to zrozumiecie, że sami sobie z tym nie poradzimy. A mówimy przecież o ludziach. Nawet wszystkie kraje śródziemnomorskie same nie poradzą sobie z katastrofą humanitarną tysięcy imigrantów. Inni też muszą przyjmować uchodźców. Obecna bierność Brukseli w tej sprawie jest nie do zaakceptowania. Panie Wojciechu, krótko proszę, audycja zmierza do finału. Halo, witam. Dzień dobry. Gubina, taka miejscowość jest przygraniczna z Niemcami, Gubin, Guben. Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest takie miasteczko, miasteczko. Odkąd jesteśmy w Unii, w Schengen, to miasteczko w zupełności się o wiele lepiej rozwija. Wiele firm unijnych za pośrednictwem zachodnich firm się otwiera w Gubinie. Normalne ścieżki rowerowe, zawdzięczamy to wszystko Unii Europejskiej. To tylkokolwiek, cokolwiek teraz jest rozbudowywane, to jest w większości dofinansowane z funduszów Unii Europejskiej, i ja myślę, że można tylko zawdzięczać Unii. I tylko tyle chciałem być. A jeszcze pan jedno, Sławomir, jeszcze ale nie, już drugiego wątku nie będzie. Pan Sławomir komentuje, proszę prostować bzdury, że to dzięki Unii podróżujemy bez paszportu. Unia i Schengen to dwie różne sprawy. Szwajcaria, Norwegia nie są w Unii, a są w Schengen. Wielka Brytania dla przykładu jest w Unii, ale nie w Schengen. Dlatego kontrole tam na granicach. Pan Sławomir, jeszcze witam, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Pozdrawiam pana i trójkę. Mhm. Ja może tak krótko i troszkę nie na temat. Bardzo panu współczuję, że musi pan wysłuchiwać tylu frustratów. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 8 minut do 13. Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułeskiego. Cała dziesiątka państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej wraz z Polską, wszystkie skorzystały na tym członkostwie. To jest oczywiście skutkiem tego, że różnego rodzaju fundusze pomocowe, fundusze strukturalne na budowę infrastruktury w poszczególnych krajach nie tylko wzmocniły gospodarkę tych państw, zapewniając, można powiedzieć, taki zastrzyk dodatkowej gotówki, ale również dały pewnego rodzaju możliwości i korzyści, które odczuwa każdy obywatel, chociażby jak swoboda poruszania się po krajach zachodniej Unii Europejskiej, jak również możliwość podejmowania pracy w tychże państwach. Więc z perspektywy obywateli jest odczuwalna korzyść, bez wątpienia, a przez ten pryzmat każdy z nas w pierwszej kolejności ocenia rezultaty przystąpienia. Można popatrzeć na to, że grupy, które były wiodące wśród potencjalnie obawiających się, takie jak na przykład grupy rolników, którzy martwili się, że ziemie w Polsce będą nabywane przez obcokrajowców, że polskie rolnictwo nie podoła konkurencji europejskiej, no okazały się tymi, które, można powiedzieć, najbardziej korzystają z członkostwa, bo nie tylko są to formy różnego rodzaju dopłat do produkcji, ale również i cena ziemi wzrosła, a tym samym te osoby stały się bardziej majętne. A za 7 minut, 13, jeden z naszych słuchaczy napisał, ktoś mówił, że nie ma materiału porównawczego, co by było, gdybyśmy do Unii nie weszli? Otóż jest taki materiał Ukraina. Program trzeci ponownie na antenie z Ewalety. Łukasz Walewski, witam. Witam ponownie. I nasz drugi gość, pan profesor Mariusz Misztal, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Witam ponownie. Witam ponownie. Dziś na pytanie, czy Unia zmienia państwa na lepsze, 38% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale 62% odpowiada, że nie. Panie profesorze, Malta, jak wspominaliśmy, tak jak Polska jest od 10 lat członkiem Unii Europejskiej, można ocenić, że na tej przynależności zyskali? Ja bym może szybciutko powiedział, co chcieli, a co dostali. Dobrze? Mm-hmm. Więc ja pamiętam, jak była dyskusja przed wejściem Malty do Unii Europejskiej i obiecano im wtedy 5 punktów, taką pokazywało się dłoń, piątkę. Pierwsze, dostaniecie miliony. Drugie, nie będziecie stać w kolejkach na przejściach granicznych. I tu się dodawało nieoficjalnie, razem z Murzynami i Arabami. Mm-hmm. Trzecie, maltański język zostanie się oficjalnym językiem Europy. Czwarte, zapewniamy, że Unia nie narzuci nam aborcji. To był jeden z największych i do dzisiaj jest problem. Zresztą tak w Polsce, prawda, jeżeli by tego punktu nie było, Kościół maltański by się absolutnie zbojkotowałby referendum. I ostatnie, piąte, dziwne może dla nas, nie będzie zakazu polowań na migrujące ptaki. I teraz to były rzeczy, którymi kuszono Maltańczyków 10 lat temu. I rzeczywiście dzisiaj, do dzisiaj wolno polować na migrujące ptaki? Zobaczymy 24 maja za 3 tygodnie, bo jest na ten temat referendum. I teraz co się z tym stało? Po pierwsze, dostaniecie miliony, tak. Malta dostaje miliony, ale już niedługo będzie dostawała miliony, bo niedługo będzie wpłacała tyle, ile otrzymuje. Tak jak zresztą Polska. Nie będziecie stać w kolejkach na przejściach granicznych. Oczywiście nie stoją Maltańczycy w kolejkach, jak mówią, ale obok Arabów i Murzynów, ale stoją, bo mamy przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Maltański stał się oficjalnym językiem Unii. To prawda, bo niektóre języki mówione na przykład w Hiszpanii, kataloński, czy baskijski, czy walijski, takiej możliwości nie mają. Ale tak jak się żartuje czasami na Malcie teraz wśród studentów, trudno jest zdać egzamin z gramatyki historycznej języka maltańskiego, bo wszyscy profesorowie pracują w Unii Europejskiej w Brukseli. Traktat zapewniał, że Unia nie narzuci aborcji. Nie narzuciła Unia aborcji, ale co ciekawe, sami Maltańczycy wprowadzili, o czym już mówiliśmy wcześniej, te związki partnerskie, wprowadzili również równość płci, prezydentem jest kobieta, mhm. i wprowadzili równość płci. I ostatnie te polowania. Polowania na ptaki migrujące to jest jedna z rzeczy, niektórzy mówią, za którą Malta powinna się wstydzić. Dlatego, że corocznie o tej właśnie porze, kiedy ptaki wracają z Afryki, Malta jest dla nich taką wysepką, gdzie zatrzymują się na odpoczynek. I w tym okresie dziesiątki tysięcy ptaków są zabijane przez myśliwych maltańskich. Ale to troszkę bez sensu, bo domyślam się, że to jest dla sportu, bo przecież nie dla mięsa, prawda? Dokładnie, to jest dla sportu. I co jest ciekawe, Maltańczycy mówią w ten sposób: nie mogliśmy się doczekać, aż Unia wyda ostatecznie zakaz tych polowań ptaków migracyjnych, dlatego grupy proekologiczne maltańskie zdecydowały się wpłynąć na rząd maltański, żeby ogłosił referendum. I to referendum jest 24 maja. Ja myślę, że to pokazuje, że o ile można się zgodzić z większością przedmówców, że niektóre rzeczy są pozytywne, niektóre negatywne, tak jak wszędzie, tak jak jest w Polsce, o tyle na Malcie przekonano się o jedno. Nie czekajmy na Unię. Jeżeli coś trzeba zrobić, to zróbmy to sami. Bardzo charakterystyczna cecha Maltańczyków. Łukasz Walewski, bardzo proszę. Tak, ja sobie pozwolę tylko na krótką puentę do tego, co przed chwilą słyszeliśmy, że również odnosząc się do tego, co powiedział jeden ze słuchaczy, że to każdy kraj sam wykorzystuje szanse unijne. To, o czym przed chwilą słyszeliśmy, czyli tych 5 punktów, można by je w gruncie rzeczy sprowadzić do kwestii ideowych, bo bardzo wiele spraw, o których wspomnieliśmy, to Maltańczycy sami o nich decydują i tutaj Unia im pozwala, jak choćby z kwestią aborcji, na to, żeby sami naprawdę o tym decydowali. Również niedawno odbyło się referendum, dopiero w 2011 roku zalegalizowano rozwody tutaj na Malcie. 53% osób było za, więc to są sprawy, którymi Maltańczycy zajmują się sami, ale również można spuentować. Mały kraj, małe problemy, duży kraj, duże problemy. Na Malcie, jeśli tylko dochodzi do korupcji, to natychmiast o tym pisze cała prasa. Co więcej, tutaj każdy czuje, że wpłacane podatki są podatkami, z których jest i on utrzymywany w jakimś sensie, więc jeśli ktoś jest bezrobotny, to musi bardzo uważać, aby nie stracić prawa do zasiłku. Jeśli ktoś sam rezygnuje z pracy, na 6 miesięcy traci prawo do zasiłku. Jeśli rezygnuje z oferty pracy, którą mu się przedstawi, także traci takie prawo, więc tutaj szanuje się pracę i szanuje się czas. Ale jest jednak temat, z którym Maltańczycy sami sobie nie radzą. Wyspa stała się, o czym już wspominaliśmy, bramą wjazdową dla uchodźców próbujących dostać się do Europy. Liczba wniosków o azyl wobec liczby mieszkańców jest wyższa, najwyższa w ogóle w Unii Europejskiej. Łukasz Walewski, na koniec jeszcze minuta na